خبره راونه و د اغدوان اعتراض متعلق چې متن صاحب په خدای په زړه کې ورچولی و چې ده ته ورچول شوی و په دې مقام کې بیا دغه اعتراض نه ځینې خلکو جواب کړی و په قاعده مو محدات مې رد کړی و بیا ته جواب درکړ د هغې ځینې خلکو د اعتراض نه ما دې جواب درکول نه د اعتراض نه چې دا اعتراض ته دا جواب نه شي ورکولی و نو زتیا قاعده مو محدا په خپل خلکو ته شوه اعتراض په خپل خلکو ته شوه جواب یې دا ویلو چې دلته صدق د متظرفین په شیعه خدمندې نه ور رسي یوې جهت نه صدق د علق په معلول نه د یوې جهت نه نه درمي دا کاټ مرکب معلول نه خو زه علق ورته وینم په جهت ته کثرت سره راغلی چې مداد و سورت ته و چې معلول یې بله په اعتبار دی وحدت سره یې بله جواب یې داسې ورکړی و نن دا یې لږ کیسه نوره سوال و جواب دا وړه وړه عبارت چې دی ذکر کوي په دغه عبارت سره د متن صاحب یو دفر سوال په دغه سوال نه مخته یو سوال جواب یو دا تصفیه ورکی سوال دا وړه دی چې ته پرون دا خبره وکړه چې دا کوم مرکب شای دی دا کاټ صدق د معلول په دابل په طریقه د وحدت سره دی او صدق د علت په دابل په طریقه دی کثرت سره دی زدانه منه چې فرمونه منه وچ اصل که حالت معروفه د امور متضایفین نه دي دیو تصور په بل پره موقف ته حالت تصور چې کوم علم او تصور معلوم تصور چې حالت او تصور بیا د چې د امور متضایفان دي بیا قانون دا راي او شا چې کثرت د یو متضایف مستلزم د کثرت اخر لرا مچ په حالت کې کثرت روغای چې یو عدد او بل سورت بل غیاد مثلا نو معلول که و خمخ کسرتی زکا داد ورد امر متضایفانه دی قرون دارا چه کسرت یو امر متضایف مستلزیم یو کسرت اخر لارا زیلی که کسرت یو روشی دی بل رو نشی لکر اگر دو کات که کسرت علت روشی سیوا ما داد و بل سورت تا او پا معلول که کسرت رو نوالی چنر والی خو معلول پا زمن دو مکر والی چه معلول چکتا ہے مدا شا چه معلول یا معلول چکتا ہے صورت شا چه معلول صورت شا ازدر معلول صرف وعیلت موجود شا دکا چه خواست صورت عیلتا ہوا دل معلول زرچ شا خود دادا عیلت چا دو مدد صورت کے روح آیا ویلتا عیلت موجود دا و معلول نشتا دکا چه معلول خود تو دلتا یو شای کدوا شایینا خود بلے ہیں نو تحقوب تا عیلت و غیر داخل دی معلول را مجھے کثرت پا علت کی بھی چیزا یہ جو عمر متضیفہ دا رہا چھے دا علت دا علت معلول کو وہ کثرت روالے چھے دا معلول دا معلول زکا چھے قانون دا رہا چھے کثرت یہ جو عمر متضیفہ مترزین آخر لرا قانون مترزین نشی یو تحقق تا علت دا جد معلول لرا چھے دکا چھے دا غاب وہ حد معلول چھے دا کات ہے مثلا دا وہ پر حضم اندر صورت کے موجود شی تو وہ کثرت کے بلنا پدوا شاینا کے بلنا اور علت کو زمان میں بھی کی نو علت موجود سو معلوم نشتا ایدہ کنا جواب دے رکا خرجی اعتراض دے چھے کسرت تے غیوم تا غیب مستلزم کسرت تے آخر لرا لخوا آن دے کا حقیقتن کسرت دی ذاتن کا اعتبارن دلتا دے علت معلوم کا صورت کے نیفا علت کے کسرت دی لی معلوم کے کسرت شتا کا حقیقتن نیلی اعتبارن شتا اگر اعتبارن دا چه دا معلول که دو جهتی را دی یو جهتی دی قوت تای بل جهتی دی دلفل دا کات معلول دای چه دلقوائی وخلی این دا زلات زمان دی چاک موجود دای مدار بوزیون کفشه پڑی دلقوائی لگا باری بازور تلوشی دی کنه که کفشه داکوی تو تو دا اس کچینا که موجود دی ورکی که پیسہ ہے تو کچھ کرا نشتا کٹھینا کپشی دی اس تو پیسی لے گا نہیں پیسی خو سکتا ہے بالقوا ہوتا تھی نا کہ فرطا دی وہ دائر ہے دارکات کے یہ جہت بالقوا دا یہ جہت بالفل لائے جہت بالقوا پر صورت کے بیا دائی معلوم دائی دے مادے مادائی علت دائی معلوم را اور یہ بالفل دے بالفل پر صورت کے بیا دائی معلوم دائی دے علت سوری مستی پا علت کے کسرت رو آیا یہ علت کشم سوری بل علت مادی معلوم ہے فرد واسو اے مادی کو صورت کے معلوم بالقوا دیانت شریف اور صورت کے معلوم بالکل آگے کا تو ظاہر کے یوں کاٹتا ہے وہ کٹھی ہے میرے پاس واقع لگا یوں بالکل کاٹتا ہے یوں بالقوا کاٹتا ہے بالقوا کا معلوم کا بے علت نبی بالفل کا معلوم کا بے علت سوری آگے کا تو ظاہر کے یوں شہر آیا مجھے کرا تو معلوم کہ اعتباری کثرت ہو گئے حقیقی کثرت نشتا ہے حقیقی وہ یوں کاٹتا ہے اعتباری کثرت ہو گئے نہ تو اعتراض غرض نشا چھے کثرت ہے اگر وہ بتا ہے مستلزیم کی کثرت ہے آخر لگا لیکن تو علم کے کثرت ہے تو معلوم کہ میں کثرت بولو خو حقیقی نہ اعتباری مجھے ایک حقیقی نہ ہوگا تو حقیقت کے خلود ہے مجھے تھی صدق بے علم تو اگر وہ معلوم من نے مرغا اذا كسبت بها تيوش بن مرغا جس اغاي وش معلوم بشي اغاي وش علت بشي سبب ده علت كروا بجات كسرت حقيقي سرا سبب ده معلوم كروا باعتبار ده كسر او وحدته حقيقي سرا اگر كان اعتباره كسرت كيني شغل علت ولا تمناتي راشي ده بقى كده ده بيا جواب السؤال ده سؤال وردي لي تشا شو كما معلوم كده كسرت اعتباره مين یا کارون دارا چه کسرت اعتباری مستلزم وی کسرت حقیقی و ذاتی لارا یا دا غام علوم دا کاتا پدا که کسرت اعتباری چه روغا ہے نجوا و کسرت ذاتی کے دلے چه کسرت ذاتی کے او دلے وہ سبت بے علت پا دو مراکب بے میں پکین جیاد سارا ہو کسرت ذاتی اور سبت بے معلوم ہو پا جہاد بے کسرت ذاتی یا او جیاد سارا سبت بے علت دو معلوم پر وشی روغا ہے کانا روغا ہے وہ دا جائے گا بتے لگو بیا ہوا قیدا لگ رکھا چکلی نے کبھی وجہ صدی کیری تو مجھے وہاں صدی کیری یا قیدا بتے لگو مسوال اور گری چھو ہے تو معلوم کہ کثرت اعتباری ہو بنا یا کثرت اعتباری مطلبین یہ کثرت ذاتی لایا نو پتہ معلوم کہ اگر کثرت ذاتی رو رائی مجدد بے علت سے دکھ وہ پتہ مرتب کاب بندے تو جہاں کے کثرت ذاتی سر آگائے چھو ہم آدادو کے در دوزین کب شفڑی یہ سورت آئے صدق دے معلوم کو پدا مراکب بلے تو جہت کسرت ذاتی سر شو یا وہ کہ وہ جہت سر دوارا کسا دیکھ شو اور صدق دے حالت معلوم تو وہ شبنے تو وہ جہت سر دانا دائی جائے تو دائی رہ جہو بھی وقع چھو کسرت جہت المعلومیہ اکسرت جہت دے معلومیت چاہے اعتباری دائی لا تفتر دے مور مسلم زمانے میں کسرت المعلومیت کسرت دے معلومیت لرا حقیقہ سنت اعتبار دے ذات دا چاہے جو مسلم دا زمانہ لا یقال سرا اگر مت اعتراض نہ محمد یونس بلچا جواب کرائی دے خدا دیا یہ چھ دس ما یہ ہے زکر دے اعتراض کرائی دو ہو تی دی یہ چھ سچ جواب تا کو من خوشی جے زبر خپل تا کو خوبو جے من خوشی جے زر خپل کدا جواب تا کرائی دے چھ تو دا مت اعتراض کو بنا کو وقیدہ من مہداد من مدا قیدہ من مہداد ای بتلائی دا موجی چھ قیدہ من مہداد دا تلاشی جو اعتراض تا کو بنا ہو یو آباتیل شی اعتراض خوزیتی چی قیدا و مهدا ختم شی خواه اعتراض و ختم شی چی دیرو شی دفرا پسران سر اولم قریبان اولم دایی دیتی لگی جی دا اعتراض تاو بی جواب وکو خوزی سوال دا مجیب و جواب رو بخری چی دا چا جواب رو تکرائی دای دیو محب اللہ بحاری و لارب رو بخری چی کدر جواب رو تکرائی دای دو جواب رو در جواب رو بخری جواب رو تکرائی دا مقتا قیدا و مهدا زنمانا چه صدق دو کلی لکه پا وفر دنی کیری چه الانسان حیوان پا مجموعا منی کیری الانسان والفر حیوان یعنی مجموعا منی پا وفر دنی صدق واخده صدق واخده منا هم پرین گلیوا صدق واخده منا چیز باید بارد صدقی جو خواه یه پردن الانسان حیوان دا مجموعا منا فرد نزدتا منانا چه صدق دو کلی پا وفر دنی لکه سرنگ چه رسید از که مجموعا منا دی مجموعا منا منا ویلی زکر سکا پا مجموعا منا دی صدق کلیشی آتا والا بیور لازمشی قلب دی حقائق قلب حقائق خود باطل دائے مصدق دے کولی پا مجمعا بن دے باطل دائے سی قیدہ و مہادہ بہترہ دے سی اعتراض باطل دائے ارلان دا خلاصا ہے داشی زدہ مقتا قیدہ نمانا چھ صدق دے کولی لکا سرہ مجھے پہو بہن دائے پا مجمعا زلوی دا پا مجمعا ہے نمانا یہ لکا صدق دے کولی پا مجمعا بن دے رشی یا اور لازم شی قلب دے حقائق قلب حقائق خود باطل دائے چھ ممکن پا ممتانع بادار کے یا ممتانع پا ممکن بادار کے مزیتی دا صدق دے کولی پا مجمعا بن دے باطل سیا قیدہ میں مہدا باطل سیا اعتراض باطل ویچے دا سرا کے کلب حق ہے ایک رسی ویچے دا سر دری میں چھکا دا قیدہ کلیا زہو مانا دیلی کلی دے کلیا تر شوی کل بری دے چھے دا پر افراد فرضی دی فرضی وجود یہ نشتا بیا لکا دا شوی کل بری لکا سرنگے چھے پر وہ فرضی فرض بند سدے قائد بیا ودا مکتا قیدہ تا یور مسلم عشی خو پدوانے سا دیکھا لے سی اوزانے تا یہ چھو مجموع شریک الباری شریک الباری لکه مجمع انسان و پارس حیوانونا خدرا و داتی آئے چه مجموع شریک الباری شریک الباری دعو یا صدیقی شریک الباری یو کلی دا لکه حیوان و ادر پر افراد فرزی دی فرزی نو لکه پر وصا دیکی دی چه یو شریک الباری تا شریک الباری ولی شه نو اتو قیده کلی دا وجنه ہو نو اتو قیده ممحادی دا وجنه ہو دا شریک الباری پر دعا صدیقی جی نو دا قیده وصا دا عبارات صدیقی چه مجموع شریک الباری شریک الباری ایسی دا گنا سغراج جوڑا کا سغراج جوڑا وا چه مجموع شریک الباری شریک الباری کی نو اویا چه بعض شریک الباری مرتب عبارت شریک الباری کی پشو دا مجموع چه دا ایستو گو چه مجموع شریک الباری بعض شریک الباری مرکب دا صغرا و کل مرکب ممکن دا کبرا خدا وسط کٹ کے نتیجہ سر ہے تنا چه فبعض شریک الباری ممکن او دل خبر قیدہ کلیا دا گو چه کل شریک الباری ممتلع ہونا انہیں قیدہ کلیا چه دایو چه کل شریک مجبا کو بیا سبے کرے چھو کلو شریک الباری متلعون نوچھو مجبا کو بیا سبے کرے خباب شریک الباری او متلعون و دیر اگر کہ کیا سر سر واتا چھو باب شریک الباری ممکن ازا کل دا خطائی کنشو ولی خود مجبا کو بیا سبے کرے مجبا کو بیا چھو کلو شریک الباری متلعون و دا تو را کہ دام مہدا کا زمانا ایتا کنا او دیلا خبر ازا بے کرشی چھو باب شریک الباری نمجموع شریک الباری شریک الباری یا دا کنا ازا غرام او بوتا چھو باب شریک الباری بعض شریک الباری مرکب دیکھا چاہتا بعض شریک الباری بھی اس وقت لگتا ہے کہ مجموع شریک الباری اور کل مرکب ممکن نتیجہ اگر کہ بعض شریک الباری ممکن اور دن مجیبہ کلی اثر کے ساتھ کہا کل شریک الباری اور پاک خوب بعض ہے رہے گا اور دن اگر کہ بعض شریک الباری ممکن دا کل کا حقائی کے لگائی نو کل کا حقائی کو خوب باتیل دائی سیدھا کہ ایلہ مہدا باتیل دو سیدھا اعتراض باتیل دائی اذا شكتوا يجب ان شكل كون الثاني كذا ما قالوا بابا مش انا شكل اول شكل اول اللي هي اتمي يوم داري دول ده هيئات كيف بقى كنشتا ايجاد الصغرى ده كليته كبرى ده وما ده في تاركي ما ده كبرى ولا كذا شكل عمر كان ممكن ان بدا كده سال نفسه ده شهر مرتب ممكن اذا كان مرتب محتاج يختل اجزاء الاحتياج على مادي امكان كبرى كده نقصان مشتا فرا صغرى كده نقصان ده چه تو چه بعض شریک الباری مرکب ہونا خدا سغرات نقصان دیگه مخت خبر داره چه مجموع شریک الباری نه نیو واستا چه مجموع شریک الباری شریک الباری پاتر نقصان دیگه یو مهاجم غلا و پتہ تو قیدا جلا و چه کلی کا پروسه دیگه یی مجموع عاصه دیگه شی نو قیدا مو مهاجم بتلا دو نو ترتیب یی زدا کر دن با عارف مشبلا بهاری پدا در سرا رد کر دی پاغا در خلق نے چ جواب ور کڑے دے مخت اعتراض تھا نو والا والا جڑا جواب تھا پیو تے جدی مجیب تر کے جواب ور کڑے دے بیا رد کو کے مجیب تو جواب دے کے ہاں خوا جواب ور کر کڑے چا دو بتلان دے مخت قیدا میں مہادا بتلا کڑی دے چا بتلا شی نو اعتراض پاو دے بنا او او بتل شی کوئی سی طرح کے دو مہادا بتلا دے ترتیب ور کر کڑے رہا چ زرا دا قیدا نہ مانو چھو کلی دے کسر کے تو فرق دے کیری پ مجمع عادر تے کیری وی کدا صدیق شی ار لازم شی قلب دے حقائق کل کا حقائق کو باطل سے قیدا و مہادا باطل سے اعتراض سے بنا و باطل اس وجہ نے مرض میں کل کا حقائق سر گرتی ہوئی چدا کرتی چھ کدا کہ جاؤ گو مہرو یہ کوئی دی کلیہ تر ہوشری کل بری دل کا حیوان جو کلیو بدل کا چھ پوسہ دی کیری تو ہوشری کل بری تو مجمع و دی کیری مناس او ولا چھ مجمع ہوشری کل بری شری کل بری یہی تو تے نہ ویش کی اس کو جڑاو کیا دا چھ مجمع ہوشری کل بری دا شری کل بری اے دا مجمع امر کردا کہ غیر مرا ودا بالوشه تا کلش انا د ټول شریکل بری ته راوی پرڅ تا غوډا فراسولا غوډا فراد شریکل بری مړه کمره تر دې مجمع مجمع دي ته نه مفرد وشتا ودا بالو دا یی پرڅ ودا مجمع شریکل بری مړه کمشه نه شو مرکم ودا د شریکل بری ته راوی پرڅ تا ټول افراد شو یو پر دې شریکل بری خدا غی پر دې بل پر بل پر پر دې بل پر بل پر بل پر ویسے دا سوڑا دے رو سبا دے شریک ال داری مورا کر چدا دا چدا مزمو شریک ال داری دا تے تس دا دے رو او مورا کبو تا نو مورا کبو دا دے او ہونا او مورا کبو ہو ودا سوڑا دے رو تا چبا دے شریک ال داری مورا کبو کبرا ور ولا دا کل مورا کبو ممکن نتیجا ور کبا دے شریک ال داری ممکن او دی نو مجھے با کو یاد دے کہ چ کل شریک ال داری ممکن ہونا پا مجھے با کو یاد کہ بار ولا چبا دے شریک ال داری ممکن ہونا او دی نو دس کہ اس مارو تا چبا دے شریک ال داری ممکن خدا حکم دا حکایت دا نه دا باطل نه ته دا مهدا دا ثلاثه اعتراض باطل کته یو چې دا نتیجہ ہے کہ دغه غلط نتیجہ ہے کہ خدا شکل کو نقصان ہوئی چې نه دا شکل اول نه شکل اول چې وی اتي وه اتي و مدار یې اتي کله ځان نشته یې جابر سره غلط کولی ته کوبرا دا شر کول بری ممکن نه کله مرکب مرکب نه کله مرکب ممکن نه متا کې نقصان متا کې کوبرا نه وکړه کله مرکب ممکن نه دا کې نقصان نشته ځکه چې هر مرکب وی ممکن ځکه چې مرکب چې وی هو هغه خپل اجزا ته محتاج وي او احتیاج عمله به امکان نو دا سقراط نو څنګه چې بعض شریک الباری مرکبون او دا څنګه چې مخت صدق د کلینا غلاو په مجموع شریک الباری چې موږ ویلو چې مجموع شریک الباری شریک الباری او مجموع شریک الباری شریک الباری کې چې نو څنګه غلاو دا مر غلاو چې تو کله مو حدا جوړا چې کلی له کپو سره د کیږي په مجموع سره د کیږي نه کیدا کلی هغه غلا تا دو هغه نو څنګه ورجول دا نو سی اعتراض باطل نه تاسو ورونه شي لا یو کله دا څه وځو ته څه نه یي چې کچتا تقدیر سره وځه لا یو کله دا څه څه نه یي اذا کان الامر كذلك كخبر ذات شي چې کولی په واسه د کیږي په مجمع سره کیږي فینتج مجموع شریک البری دا جزاد اذا کان الامر كذلك كخبر ذات شي فيكون مجموع شريك الباري شريك الباري فينتج مجموع شريك الباري شريك الباري بيو مجموع شريك الباري شريك الباري ما مجموع شريك الباري وفرشي شريك الباري ورحمل كي انسان طرح حيوان نونا مجموع شريك الباري شريك الباري بكي اذا كان امرك غيرك في هذا سر ربسا اذا كان امرك غيرك في كلا خبر داتي شي شو مجموع شريك الباري فشي شريك الباري إذا دغنا بیا دا څه غواړو دي اذا كان الامر كذلك خبره داسې شي فيكون بعض شريك البري مركب شو بعض شريك البري مركب چې دا غاده نو کبرا ور ولا غوا وكل مركب هر مركب ممکن وي نتیجه ور کا بعض شريك البري ممکن او دا نه مگر کله ځخه کوي کده یو ما سره دا ان شاء الله كل شريك البري ممتن او هر شريك البري ممتن وي مجبا کولیا ته دغه تاسو خدا خبره راغلی چې بعض شريك البري ممتن وي او دې ممکن دی نه جوړ شو دا لا یو کار سره ورولا دا لا یو کار دا څه کوي چې جواب کې چې کایدا مو مهدا د طلاقو احمد بطل کایدا مو مهدا کې نقصان نشته نو جواب یې دا دی چې دغه موجود ته مستر دی جواب ورکوي چې کایدا مو مهدا کې نقصان نشته کولی نه کوي پر څه دی کیږي په مجمع اته دی کیږي بیا مو چې بروای چې شته په کایدا مو مهدا کې نقصان نه وي خو بیا خدای ته دې کوي چې مجموع شریک البری فرضي چې دا راځي دې کوي وچې چې دا څه دې کوي خدای خدای دا څه غواړي نه وروزي چې په باور شریف کول غواړي مرتب چې وروته ځي وچې چې دا څه غواړي نه وروته لا دا کې نقصان نه دی خو یو ټول مرکب ممکن دا خو دې خبره ده کبرا ولا ولا دا چې کبرا ولا ولا دا نه تجارت ولا چې باور شریف کول غواړي ممکن جواب چې کبرا نه مرا چې ټول مرکب ممکن دا کبرا ته غلطه ده صغرا کې نقصان نشته سی په باور شریف کول غواړي کې نقصان نشته په پیدا مو مهدا کې نقصان دا کبرانی چې خپل هغه ولا دا ولا په داخې د نقصان با سغرا کنه دا نقصان چې څه سغرا کوي نه هغه کایدا خرو کوي چې سغرا دې نو وته لیوا سغرا کنه دا نقصان دا کبرا دې غلا په دي چار مرکب ممکن دي زدا نه معنا چار مرکب ممکن دي نو لا یو کله چې هغه کړه دا چې جواب دا دا جواب دا چې کلیر کوي ذکر ان امکان کل مرکب ممنوع ذکر امکان دا هر مرکب ممنوع دا کله کله مرکب ممتنوع وي كلا كلا ومركب وي ممكن وي ودعا شريك البضار شريك البريد مركب وي فراد مركب وي دا بيادان خاد كبرات نوي فرمانا چه كله مركب وي بل كدعا شريك البريد ممتنوع دا مركب داري ممتنوع داري تي كلا دخل كأي كلا ملاو هاي وچه دا ويلي وچه عصر كتون يلي چه دي مركب وفر عزاقه محتاجي احتياج خو علامات امكان دو يا فرم مركب مو تنوي عزي دي امكان ممانا چه امکان نه کلو مرکب ممنوع دلی مرکب غفر اجزا تا محتاجی احتیاج علامات امکان دو یا سرنگی تا امکان نمانو جواب چاسل که احتیاج دو مرکب و اجزا تا دفع کسما نه یو احتیاج دو مرکب دل و اخبر اجزا تا پا وجود نفس الامری که پا وجود چند دا مرکب چه دی وجود دنیا تا روزی یا دا اول روزی چه دا اجزا ورکی که دا اجزا نوی که دا این شرط لائی نو احتیاج دو مرکب دل واجزاتا پا وجود نفس الامری کے پا وجود خارجی کے پا وجود واقعی کے لکه داگا یو پی ایسا چه تا دنیا پر وبوس سے بجرهی چار دنو وخلی و دا اجزاتا مختاج دا کرنه مختاج دا باچه نو کرا گاوی تشایی تشایی که دا اجزایی بینا داگاس یو پی ایس رشی نو یو احتیاج دا مرکب دای واجزاتا پا وجود نفس الامری واقعی خارجی کے اعلا ما دا امکان دا اور یہ احتیاج میں مرکب دایا وہ اجزا تھا تو وجود فرضی کے چدا یہ دادا اجزا تو مختارج دے خود تو مختارج تھا چاہ سے پرس کہو دیکھ پرستا نہ خواہ سے پرس کہو تو وجود فرضی کے یقین احتیاج میں مرکب ہو چاہے اجزا پر اسی پر وجود فرضی کے اگر علامات امکان نہ دو دے اگر غزل اپنا سر عمر کے دا شاہی ممکن نشی کے دا چاہے شاہی میں روگا بھائی میں روگا کن لے چدا یہ مختارج دے والا اجزا تھا چدا دے وجود دے کے رہو کیوں وجود یہ جو رہو فرضی وجود فرضی یا تو فرضی وجود کے چدا والا اجزا تھا مختارج شی ایدہ دے ندان مدر ضروری چے ایدہ دے احتیاج دے والا اپنا سر عمر کے رہے تو گر دیجیس ممکن شی پرس کرے میں دائی میں احتیاج و فرضی اجزا تھا علامات دے گا ندو چدا والا اپنا سر عمر کے تو گر دیجی من دغاستا موتنی ہے دغاستا موتنی ہے ہم اتقار اجتماع ذکر احتیاج فهم اتقال الاجتماع تقع اختیال بما رکبه حالتا على تقدير وجود الفرضی فتقدير ده وجود الفرضی لك ذولا بعض الشريط الباري جدا مرکبه بلا خود فرضی وجود يده چه شريط الباري بي مرکب بي فرضی ذكا جو فهم اتقال الاجتماع اختیال بما رکبه على تقدير وجود الفرضی فتقدير ده وجود الفرضی لا يزول غرار لن ركبه على امتناع امتناع رده ده مرکب في نفس الامر كده نفس الامر كده ممتنع لي ودين الالغا مرکبه ده اقبل اجزاتي اختیاج بي فده وجود الفرضی كه ذكا چه اصل كه دينه چوشی وجود پارس کے دا پارس کا ولد وجود دا دغه لره غیر مستلزم دي چې په نوښه امر کې دا ممکن دي لکه د مستو د لاشي ولا افراد پارس کوي یا لاشي فرد چې لاشي د فرد پارس کو حمید الله لاشي یو پرد نه پارس کو ای چې دغه سره دا مستلزم چې په خارج کې دا وي نو چې د شی په خپل وجود پر دې مستلزم نه دی امکان نفس الامر یاره بیا احتیاج او اجزا ته په وجود پر دې کې غیر مستلزم امکان نفس الامر یاره چې په ټول وجود پر دې مستلزم نه دی امکان نفس الامر یاره دغه څه متنع وي نو احتیاج یې غو په دغه وجود پر دې کې چې د وجود پر دې کې احتیاج او اجزا ته وخلي پر دې اجزا دي چې دا غوا پر کوي خو دا او پر دې اجزا دي چې دا پر کوي خو شریط الباری چې پنځل والے خو پر دې اجزا وي چې دا شریط الباری پر دې دغه مرکب جوړاوي لکه یو وجود پر دې مستلزم نه ده امکان نفس الامر لرا احتیاج ولا پنځه وجود پر دې ته مستلزم نه ده امکان نفس الامر لرا په پوه شو دا الله تعالی سره یو بل سره تړاو ته کو هو ته وو کیرا ښا ولی الله چې ته لکه څه دلیل تر دې پېښ کوي چا ته یو خارجي قاعده دا کا به نه استو چې یو شی ممکن وي ممکن امکان محل لا مستلزم در دی شي یو شی ممکن وي ا مستلزم محل لا کې دی شي نشي محل لا چې ممکن وي ممکن هغه نه محل دی دی شي او یو شی په خپل محل وي محل بل محل لا مستلزم کې دی شي او چې یو شی ممکن وي ایو ممکن بل ممکن نه محل لا مستلزم کې دی شي شدا تو کلام چې دکین دی یا تو په کلام کې خدا نقصان راه یا نو دا به تاریخ ته وي چې ممکن نه مستلزم کوم محل لا چې سرګي زغره په وکړه چې وکړه ته ته تو کې سرګي جوړ کړ دا د شری کوی باندې مرکب وکړ نو مرکب ممکن نتیجه ورته دا د شری کوی باندې شا چې دا د شری کوی باندې ممکن نه شا تو څه وایې چې کینو نقصان جوړ شو اغادیره کو کایت اساس مجبا کو یاد تھا دے کہ چکل شریک الباری ممتنع اور تاکہ خدا خبران ولا چ باو شریک الباری و اذا تو کیا تو وجہ نہ چ داو دے چ باو شریک الباری ممکن ہے کہ نقصان رہا قلب دے اذا کلو دے حکایت کو کرم حال ہے اذا ما حال چ دے وجہ جو چ کی ما خلو دے وقت دے چ باو شریک الباری یہ دم ممکن نہ ما حال جو جی ممکن ہو ما حال نہیں مستری ممکن ہو ما حال نہیں مستری او ته خدای په یاد ته ځو کو چې په خپل ممکن ته چې و خلې ولې په خال ارزې نه کله ته کوي نه که جوړه خو کله شریک الباری متلع راځي پاکه باور شریک الباری متلع راځي دا ته چې بلی ممکن په خپل نه کړ کړو اے ممکن نه مخال جوړې کله ځه کوي کې او ممکن خو مخال نه نه مسترزم دا نه دتوره په داخو نه وارم دی علا تر ته لکه چې څنګه دا توله قیاس کې نه امکان شریک الباری چې نه نتیجه ورکړه یا سره دا خو مسترزم نه مخال دې ځات سره شکر دې حکایت کوي چې دا غواړم مستلزم دی ممکن خو هیڅ کوم دا غواړم چې ممکن محل غواړم مستلزم نه وي موضوع دا باور شریک الباری ممکن بل کوم متنع وي متنع وي بل چې ممتنع بل چې باور شریک الباری ممتنع و نه ویل کوم ممکن یو بل یو د کله د خکای کړی ځکه چې ممکن خو محل غواړم مستلزم دا چې باور شریک الباری ممتنع و نه نو انه ذكر ان كان شريك الفريق مستلزم ما حل بذات لا تحقق له حق هيك لاي كان متنعنا وممكن كل شيء فلا يكون اذا كده بعض شريك الفريق فلا يكون نمشي على مجموع شريك الفريق يا بعض شريك الفريق تشاش ممكن نو غير ده نو مجموع شريك الفريق هو غير تجارة تجاره سريعه شباب شباب شريك الفريق نفس مراد فده غير مجموع انا ومراد فده بعض هو فلا يكون نمشي على مجموع شريك الفريق ده بعض يفضل شريك الفريق هذا شدا بعض شريك الفريق ده ده مش ممكن نو يصير كل راجل ياسه فتا دبر وچ سوچ کے کا ترا سوچ کے تراسکو چې دای علا تر بل خو د خوندوار نه وایو دا علا تر سره کې دلی یو چې ممکن محل را نه یو مستلزم زه دا نه منو چې ممکن محل را یو څه وی ممکن خو محل را مستلزم دی لکه حکما چې غای فاطمه نه سیم مثال حما قبل اره کما کوله دا خبره چې کړی دو چې عقل اول معلوم لای علاقه کی علت ہے خو علاقه کی علت ہے علت تام سره اس عقل اوال معلوم ده دلیلی چې د عقل اوال عدم ممکن ده خو فرار به غنا چې کا عدم یروشی یا مستلزم نه محل ذات لرا ځکه چې عقل اوال چې ورچی ال عیاز بلا وجه د علا ذات سره ورچی ځکه چې علاقه کی علت تام ده عقل اوال مثلا معلوم ده قانون دارا چه معلول چه ورکیجی علت تامی ورکیجی قانون دارا چه معلول چه ورکیجی علت تامی ورکیجی نو دل یعنی چه علاقه کی علت تام بای عقل عوال یا معلول بای نو پی نفسی بی عقل عوال عدم ممکن دا کنم ممکن ممکن بای خوکا ورک شکی نقصان ادرین محال چه دا علاقه کی عدم خو محال بای اغا محال جوریجی بیا کا ورک شی دا عقل عوال ورک دل خیدی ممکن ذکر داغا عقل اوال غا یو دو مخلوقات انا دای یو ممکن دای دو ممکنات انا یو مخلوق دای دو مخلوقات انا خو عدم یه دای ممکن خو دا دا سا امکان دای که دا امکان خوو غای که دا عدم دای اونو مخال روشی چه عدم دی الا عیاد بلا عدم دی بری تلا دا و عدم دی بری تلا مخال دای دانا ممکن محل لرا ور مصر زنگ دای شی کنو شی گدای عدم دا عقل اوال ممکن دا کنو نا ممکن و ایغا نرفسان جلیجی کنو جلیجی شاید مخالا منتبقه خبر از روی چه آدم رو بری تراده علی عیاض بلا جواب دنو که فتاده بر کده اعتراض ده جواب دنو که چه عقل اوال تدبیق دو حیثیت دی دو جهت دی یو من خیطه یا هیا کتر ازار دنو گنا چه علاقا که علت تا که علت یا نده پی نفسیه چه وقت دیم ایجا ممکن بیری و پی نفسیه آدم دیتا شاید دا پی نفسیه من آدم ممکن بیری سر نفسان جوری جی و دا کم نفسان چه جوری جی دا خیلی بل جهت نده چه معلول ده معلول ده تاکه دا ممکن جهت نشتا که دا نقصان چې کوم ضروري چې آدم دغه مستلزم نه مخالف ځان تر چې آدم دی الله عزوج بالله بری تعالی دی اګه دغه وجه نه ضروري چې دا ممکن دی اګه دغه وجه نه ضروري چې معلول دی نو دا نقصان چې ضروري دی معلول من خیر معلول ضروري او چې کوم نه آدم ممکن دی په دې ته بری معلول دی ته په دې ته دغه نقصان جوړ شو نو دا نه من آدم چې دا ممکن او مستلزم نشه محل لره آدم دی عقل اوال چې دا ممکن او مستلزم نشه محل لره په دې ته بری معلول دی کتر ازار او سیدا آدم مستلزم ما خیر از آقا دیتا بر چه معلول نای علای علت توقی تا بر خوبی امکان تا کہنے کی اندانا اولا امکان مستلزم ما خال دی ذات لرا نشا او شخ بستری دیکھ دی چه کنی جواب دوکی جو حلو خو سبوتا شکی دیتا شخیزی بستری